Sziasztok, ez a BB Rádió, és örülünk, mert ez volt a Devil's Train-től a Hollywood Girl és a Hollywoodi Lány. És ez azt jelenti, hogy hamarosan egy Devil's Train album, egy új Devil's Train album. És ez azért érdekes, mert ha lesz még egy Devil's Train album, akkor 100%-kal növekedik a Devil's Train albumok száma. Na, ebből tudod-e matematikailag, hogy hány Devil's Train album lesz összesen jövőre? Hát egy új, és így összesen kettő. Igen, hát ugye ezért nagy szám, hogy van egy új Devil's Train album. A Devil's Train ugyanis nem olyan régen alakult zenekar, és csak egy albumuk jelent meg eddig. Viszont minden szempontból ez maximálisan egy rendes faszarok zenekar. Tehát tényleg, ők nem bernyognak, nem néznek ki buzinak, nem szarok a videoklipek, nem lesz csalódás attól, hogyha meglátod őket élőben, hogy ezek tényleg ilyen kislányos, bedrogozott vagy drogos gírnyónak néznek ki, hanem nem normális embereknek néznek ki. Szóval ez egy frankó zenekar, és azt hiszem svéd, ugye, mint általában egy csomó jó zenekar szokott. Mindenki svéd, aki jó zenét csinál. Igen, szinte. Nem tudom, Svédországban mi a baj. Ilyen szempontból. Van egyébként ott egy baj, egy csomó, de a rockzene az biztos, hogy nem baj Svédországban. Lehet, hogy az abba a gyökere mindennek, de azért ezt nem hiszem. Hát vannak kételjeim. Na, tudod-e mi van ott melletted balra? Igen, ez egy XLR kipufogó. Igen, nem tök kellemesen néz ki. De nagyon szép. Ezzel így pofán lehetne verni valakit. Igen, értenem. Például arra jó. Majd amit leveszek, és amiért ezt kicsenül, azt lehet arra fogom használni, hogy ide az övemre fogom tűzni, itt fog himbálózni az oldalon, és ha arra mozog, akkor jó pofán berek vele valakit, már úgyis horpat, egy-két horpadással több, az belefér. 1 millió témánk van ugye mára. És egy csomó levelünk. Szóval tényleg minden, amit akarsz. Mivel kezdjük? Hát nem tudom most. Tehát kezdjük azzal, hogy ugye volt egy drogos témánk, ami ma is lesz, mert a drogos téma az nem bírt lecsengeni egy adásban, és a drogos témát ugye azzal zártuk le a múltkor, hogy felhívjuk a figyelmét a esetleges hülyéknek, hogy ne is írjanak nekünk ebbe a témába olyat, amiben megmagyarázzák, hogy nem. De mondom, ez nem sikerült nekik, ezt elmondtam. Na igen, direkt, tehát Zolinak nem sikerült felfogni. Zoli nyilvánvalóan nem drogos, azért írt ilyen egyébként kis droglobbista nevet. Egyébként két Zoli írt nekünk ebben a témában, és az egyik volt Gyökér, a másik igen, nem. Igen, igen, szóval Gyökér Zolinak a levelére nem nagyon válaszolnék most. Leírt az összes demagóg szart, amit az összes drogos hülye leszokott írni ilyenkor. Az alkohol összehasonlítás, ugye azt nagyon nehéz felfogni, hogy a drogozás és az alkoholizálás az nem versenyhelyzetben van egymással. Nem arról van szó, hogy az alkoholisták inkább legyenek drogosok, és akkor majd jó lesz, mert a drog az nem ártalmas, az alkohol meg igen. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az alkoholisták mellé kapjuk a drogosokat. Ezt kéne felfogni. Tehát nem úgy van, hogy van X függő, aki hajlamos a függésre a társadalomban, és hogyha van drog is, meg alkohol is, akkor választhatnak, hogy mitől függnek, hanem ez úgy néz ki, hogy vannak az alkoholisták, és lesz még mellé ugyanannyi füves. Ergo vagy még több drogos. Hülye lesz. Még több hülye lesz. Így van. Ezt jelenti, hogy még több hülye lesz. Az egészben egyébként nem az ártalmasság a szánalmas. Nem az a szánalmas ebben, hogy elhűlnek a drogtól, meg egyéb egészségügyi kockázata van, nem ez a szánalmas, hanem az, hogy az emberek ennyire szánalmasan működnek, hogy ilyen szarokra van szükségük ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és egyáltalán kibírják ezt az életet. És még egyszer mondom, nem kell takarózni az alkoholizmussal, az nem mentség, hogy vannak alkoholista emberek, nem lesz kevesebb alkoholista azért, mert legalizáljuk a drogot, és nem. Tehát ez egy hülyeség az egész. De vannak még egyébként itt nagyon okos dolgai Zolinak, hogy aki elszív egy füves cigit, miért szívna naponta? Azért bazd meg, mert naponta szívnak a füvesek, föl kéne fogni. Azért, mert Zoli lehet, hogy csak hetente szív el egy spanglit, attól az átlag füves hülye, az naponta szívja a füvét. Sőt, vidéken, Mucsörőcsögén lent unatkoznak a fiatalok 12 évesen, és orba szájába szívnak egész nap. Ezt kéne fölfogni. Hogy azért, mert Zolinak van egy szokása, hogy ő hogy szívja a spangliát, attól még nem kell ezt az eszközt másoknak a kezébe adni, legálisan azért, hogy ők meg hülyére szívják magukat. De ugye az agyhalottak azt nem értik soha, hogy a szabályok az életben, azok nem azért vannak, mert ők okosak, és ők tudják a szabályt, és őket nem kell szabályozni, mert tudják maguktól. Ha nem lenne kressz, akkor a hülye barom állatok még jobban mennének össze-vissza keresztül kasul egymásnak, ha nem lennének törvények, meg nem lenne büntetés végrehajtás, akkor az embereknek nem lehetne rábízni a saját józan akaratára azt, hogy ne menjenek el bankot rabolni, meg leöltössék le egymást a pénzért. Mert az emberek birkák, és a birka szívni fogja a füvet, ha könnyen jut hozzá. Észre kell venni, hogy a törvényeket azt nem a 3% intelligens embernek hozzuk, hanem az összesnek. Így van. Így van. Egyrészt. Másrészt meg, hogyha legalizáljuk a drogot, az nem lehet, hogy attól kevesebb drogos lesz. Sőt, sokkal több lesz, ugye? Nyilván, nagyságrendekkel. Persze. Az a probléma az alkohol meg a drog között, csak ugye a gyenge elmélyűeknek nehéz azt felfogni, hogy az alkohol, az alkoholizmus az egy társadalom által megvetett dolog. A füvezés pedig egy társadalom által kedvelt és trendi, menő dolog. Ez a rohadt szánalmas. Hogy egy ilyen szar menő dolog a társadalom számára. Ez az, amit a múltkor kifejtettem, és ezért beszéltünk egyáltalán a rádióban, hogy nem volt egy hang, aki azt mondta volna, hogy ugyan már gyerekek, azért tényleg nem kéne drogozni. Tehát beszéltünk egy elmebeteg, ki volt az országgyűlési képviselő, vagy ki volt az a seggfej. Valami országgyűlési beszéltünk képviselő. Egy elmebetegnek az elmebeteg ötletéről, ami alapvetően, ha egy értelmes ember ezt átgondolva találja ki, akkor nem is lenne akkora hülyeség, nem is lenne annyira ördögtől való. De pont erről volt szó, hogy ugye senki nem mondta azt, hogy basszus, tényleg azért a drogok ellenvonulat kéne tenni, ez nem normális dolog. Nem normális dolog, hogy 12-14 évesek füveznek az iskolában, méghozzá nagyon-nagyon sokan. Ez nem normális dolog. Egyébként ezzel kapcsolatban találtunk is valami felmérést. Igen, találtunk egy cikket, illetve konkrétan te találtál egy cikket. A lényeg az, címben benne van, hogy hetente visznek el mentők diákokat az iskolából, és nem azért, mert szegények éheznek, meg nem azért, mert szomjaznak, hanem azért, mert... megütötte a térdét. Így van, így van. Tehát drogosokat... Hozzáteszem, hogy ez valami szennysajtóban volt, tehát egyáltalán nem lehet ezt az információt annyira komolyan venni, de azért úgy gondolom, hogy ennek sajnos van realitás alapja, ennek a dolognak. Nem véletlen az, hogy egyre több olyan hírt találunk, amikor dizájner drogoktól elmebetegek különböző dolgokat csináltak. Most itt másik dolog, amivel ugye az összes drogos idióta védekezik, hogy mert hiába tiltjuk a füvet, nem a füvek, hanem a dizájner drog. Csak azt nem értik meg a hülyék, hogy itt a drogozás elvéről van szó. Tök mindegy, hogy milyen drog, az elvről van szó. Ezt kéne felfogni a húgyagyúaknak, hogy ez, hogy drogozás, ez egy elv. Ugyan, mint az életmódban a csirke, rizs. Használok-e valami szart azért, mert a nyomorult életemben csak ezzel tudom jól érezni magam, vagy nem használok? Egy gerinces, normális ember vagyok, akinek nincsen ilyen szarra szüksége, vagy pedig egy nyomorék vagyok, akinek szívogatni kell valami szart? Ez egy elv. Innentől kezdve kurva mindegy, hogy milyen drogot használsz, hogy designer drogot, vagy nem designer drogot. Ez nem érv, hogy ezért ne legyen drogteszt, mert a designer drogokat nem lehet kimutatni. Ez nem érv. Főleg azért, mert mindenki tudja, hogy a kapudrog a fű. Ezzel kezdődik mindig. Általában azok is, akik designer drogot használnak, azok is füveznek. Ilyen egyszerű a történet. Hát vagy hogyha már nem is füveznek, de füveztek valamikor. Nem szokott a fű, nem vagyok egy ilyen marhanagy drog szakértő, de én nem tartom valószínűleg, hogy a fű eltűnik a képletből. Szerintem aki füvezik, az mindig füvezni fog. Ha tovább megy a drogozásban, akkor is a fű az megmarad egy ilyen alapnak. Azért ismertem egy jó pár drogos, sajnos testépítő körökből is, alap volt a fű náluk. Tehát a napi 2-3-4 spangli, meg a nem vagyunk függők, abba tudnánk hagyni, de nem tudunk eladni csak fűvel történet, tehát az alapvető dolog volt a fű, és akkor a hétvégén szétcsapom magam a drogos buliban, az ehhez jut hozzá. Ez egy ilyen kedves, szép történet a drogozás, de nem baj, legalizáljuk, és eszébe ne jusson senkinek azt mondani, hogy gyerekek, hoppá, ez nem jó. És akkor a másik ugye okos védekezés, hogy jaj, mert tiltották az alkoholt, abból is mi lett. Az alkohol az egy egészen másik téma, már csak azért is, mert... Demagóg fasság az egész. Azért más téma az alkohol, mert az alkohol annak megvan a jele. Tehát az alkoholistát azt látjuk, hogy leépül, nagyon hamar megveti a társadalom ciki alkoholistának lenni. Aki alkoholista, azt tudja, hogy ennek meg lesz az eredménye, el fogja veszíteni a családját, a munkáját, akármiét. A füves viszont nem fog elveszíteni semmit. Ő alattomosan tud ártalmas lenni a társadalomra, anélkül, hogy észrevennék, nem tudja kiközösíteni, nem lesz jele ennek a dolognak, alattomosan szép lassan fog elhűlni. Egyébként a füvezés is idővel átfordulna, hogyha legalizálnák, úgy, ahogyan az alkoholizmus ilyen lett, de erre nekünk nincs szükségünk, hogy ez megvárjuk, hogy ez átforduljon, és hogy addig, ha szívogasson a sok hülye, tönkre menjen egy pár generáció, és akkor egy idő után rájöjjenek, hogy füvezni sem menő. Hát, vagy nem tudom, hogy majd mi fog kelleni még. Tehát nem értem még. Az a baj, hogy a füvezésnek, a tömeges füvezésnek a hosszú távú hatásait még nem nagyon látjuk. Így van, viszont ugye az alkoholfogyasztásnak van egy kultúrája. Ez kialakult. Tehát meginni egy... A füvezésnek is egy kultúrája. Tehát de az még semmi. Tehát ugye mondom, a füvezés az menő. Ugye ezt mondod. Igen. De ugye az alkoholfogyasztás az nagy mértékben. Most az, hogy oké, egyszer behánysz, az oké, de hogy minden nap hullarészeg vagy, az nem menő. Az nagyon nem menő. Hát normális esetben az kulturált alkoholfogyasztás az úgy néz ki, hogy nem iszom segrészegre magamat. Így van. Hát az úgy néz ki, hogy a ételhez kóstolok bort, vagy ételhez iszom valamennyi bort, ami ugye az ételnek kihozza a zamatát. Ez egy gasztronómiai kérdés. A borfogyasztásnak általában ez az alapja. De nyilván nem csak bor van. Nyilván van, lehet, mindegy. Hogy van étel nélkül borkóstolás, és nem tudom, mert én nem vagyok ebben a dologban benne, fogalmam sincs. De olyan nincs, hogy megkóstoljuk a füvet. Olyan van, hogy beszívunk a fűtől. Tehát tudat, módosult állapotba kerülünk. Ennek az a megfelelője alkoholnál az, hogy bebaszunk. A fűvel csak azt akarok elérni, hogy elbódítsuk magunkat, tudat, módosult állapotba kerüljünk. Milyen ember az, akinek erre a nyomorult szarra van szüksége? Itt ez a kérdés, ezt kell feltenni mindenkinek. És milyen emberek azok, milyen a mai társadalom, hogy senki nem kérdezte meg, hogy ugyan már tényleg miért van erre szükség. És az a rohadt ijesztő a mostani helyzetben, és nem akarok különösen politikába belemenni, de itt vannak, tehát ami most jelenleg, ami két oldal van, az oldal, hogy van mondjuk a kormány, aki ellen tüntetnek az emberek nagyon helyesen, csinálják, és van a másik oldal, akiknek gyakorlatilag olyan emberek, akik számomra szintén vállalhatatlanok, mert tudom, hogy a nagy részük sima mezei drogos füves idióta, és nyilván az ő oldalukra állok, de rohadt szar, hogy nincs egy középút, nincs egy olyan, egy józan középút, amelyik nem a buzi felvonulás, meg melegházasság, meg drogpárti idiotizmus, hanem egy olyan hagyományos normális értékrendet képviselő, valami anélkül, hogy náci, nagy magyar idióta, debil, matyóhímzéses faszkalapok lennénk. Tehát ez a középút, ez nincs meg. Az a normális józan vélemény, amelyik egyik devianciába se tartozik bele. Ez nincsen, ilyen nem hallatja magát egyáltalán. Ez a rohadt idegesítő, hogy igazából az ember őszintén senki mögé nem tud odaállni, mert egyik dologgal se ért egyet. Na mindegy, szerintem folytassuk ezt a témát, mert rengeteg más, ezben ezt a témát folytassuk, hanem egy másikat, mert rengeteg más dolog van, amiről kell beszélnünk. De hát ugye, mint mondtam nektek, fogadni mertem volna, hogy jön majd egy hülye, aki a drogos demagógiát elő fogja nekünk adni, és jön a fasz érvekkel, még azt hiányzott volna, hogy a brit tudósok bebizonyították azt, hogy a drogozás egészséges természetesen. Most tehát... konkrétan nem emlékszem, de lehet, hogy van ilyen. Mert milyen? Hát, hogy ezt beírta. Ja, nem tudom, én sem. Mert amúgy olvastam már ilyen kutatást, hogy mit tudom én, mit csinál a fű az aggyal, meg ilyenek, de na, szóval ezzel ne foglalkozzunk. Nem kell ezt kutatni, ja, nem kell van, foglalkozni, itt van egy okos érv. Kész. A drog legalizálásának nem az az igénye, hogy mindenki szarrá kokozhassa magát, hanem azért, hogy aki mondjuk egy üveg sör helyett elszív egy spanglit, az ne legyen bűnöző. Értem én. És azt mondja, figyelj, ez a legjobb. Érted? Egy növényt elszív, ami terem. Csak úgy magában. Ez az érv. Ez nem érv, nyilván. Tehát ugye még egyszer, nem 3%-nak csinálunk törvényt, nem annak a 3%-nak, aki csak egy füvet... Nem érti a hülye, hogy nem arról van szó, hogy egy üvegsör helyett elszívnak egy spanglit, hanem arról van szó, hogy a birka szarrá fogja magát szívni. Erről van szó. Azért van sebességkorlátozás az utakon, nem azért, hogy kriminalizáljuk azt, aki 121-jel megy, hanem azért, mert az elmebetegek 200-al száguldoznának, ha nem lenne sebességkorlátozás. Nem azért van korlátozás arra, hogy nem lehet alkohollal vezetni ittasan, mert megisznak egy sört, és akkor úristen, kriminalizáljuk, mert megittak egy sört, hanem azért, nem sort, hanem sört, mert a kocsog. Vagy hogy van ez? Nem tudom. Húj a kocsog. Szóval, nem azért van sebességkorlátozás, hogy kriminalizáljuk azt, aki 121-jel megy, én is utálom a trafipaxot, hanem azért, mert ha nem mondjuk meg a birkáknak, hogy mennyivel lehet menni, és nem büntetjük őket, ha gyorsabban mennek, akkor megölik egymást, mert akkor az elmebetegek itt fognak a Váci úton száguldozni 200-zal, mint ahogy egyébként csinálják is éjjelente, csak a rendőrség pont leszarja, mert nem kell ilyen dolgokkal foglalkozni. Ugye? De itt ez a lényeg ebben az egészben. Itt Zoli még mellesleg, hozzá... hogy kriminalizálva vannak a fogyasztók egy spanglér, ez egy hazugság, barátom. Ez egy hazugság. Mert egyébként, hogyha elkapnak saját használatra használható mennyiséggel, akkor nem fognak csinálni vele semmit. Ez tény. Elterelés van ilyen fasságok, de nincsenek kriminalizálva így, hogy most mit tudom én ezért. Tehát úgy van a rendszer kitalálva, hogy a fogyasztó az a kereskedőre mutogasson. Így van. Ami egyébként teljesen jó. Az a baj, hogy undorodom ezektől a szarérvektől, amelyekkel csak azért, mert a faszkalapnak az a hobbija, hogy szívogat, ezért bazd meg szívogasson az egész világ, és mindenki szívogasson. És nem tud kusba titokba szívogatni otthon, oldja meg illegálba, ki nem szarja le, bazd meg. De nem, nem ezt csinálja, ő azt csinálja, hogy harcoljunk, legalizáljunk, mindenki szívjon nyugodtan. Miért? Miért fáj az, hogyha más számára nem elérhető? Mi ezzel a probléma? Miért kell, hogy minden hülye szarrá szívja magát? Nincs elég hülye még a világon? Vagy mi a probléma ezzel? Miért van az, hogy a társadalom olyan szinten gyökér, hogy a Michael Phelps, ezt leírtam egyszer egy blogpostba, a Michael Phelps, amikor olimpiát nyert, akkor mindenki fikázt, hogy jaj, kokszos, meg minden. Amikor megbukott, hogy szívogat füvet, akkor meg ő lett a hős. Hogy lehet ennyire kifordult, degenerált a társadalom? Ezt nem tudom felfogni. Hogy lehetek ennyire seggfej, kifordult gondolkodásúak az emberek? Nagyon nagy baj van. És az a baj, hogy ti, akik most engem hallgattok, nem is tudjátok elképzelni, hogy mekkora baj van, hogy a diákok az iskolában az ilyen dolgokhoz, meg a többi dologhoz hogy állnak hozzá. Olyan dolgokat gondolnak ők, úgy gondolkoznak a világról, olyan dolgokat tartanak természetesnek, amit mi el nem tudunk képzelni. Föl szoktam hozni ilyen előadásokon a selfie kérdést például, hogy a degenerált fogja, és lefényképezi saját magát, és képzel el a mozdulatot, hogy a nyomorék magát fényképezi, közben csücsörít. Tehát mindig, amit csinálunk, ahogy élünk, lépjünk egyel hátrébb. Nézzük meg magunkat. Ez egyébként egy csodálatos látvány, amikor azt látod, hogy valaki elmegy valahova, és ott neki áll szelfizni, és ő töltögeti fel magáról a kis szarját. Aztán na, ugyanilyen csodálatos látvány, amikor a gyökér beszív otthon. Azt ugye nem látom. És akkor úgy fekszik, és akkor most henyélek, mint egy ilyen nem tudom mi, és akkor ennyi vagyok, ez az ember. Tehát mindig lépjünk hátra, nézzük meg magunkat kívülről, hogy ilyenek szeretnénk lenni, ilyen emberi szeretnénk válni, akinek ez a szórakozása, hogy elszív egy spanglit. Én a mezei dohányzót nem értem meg, hogy ezt a szart szívja a tüdejébe bele. Nem értem meg. Nem ők se értik egyébként, én meg szoktam kérdezni, hogyha valaki dohányzik, hogy miért, és nem tudják megmondani. Soha. Na hát ez az. Még egyértelmes érvet nem hallottam. Ez egy szar függőség, ennyi. Ez egy szánalmas akarat gyengeség, hogy ezt a szart, vagy a füvet, vagy a mezei cigit szívogatni kell. De ugyanilyen akarat gyengeség az alkohol. Tehát ez nem kérdés, de mint mondtam, nem mentesít. És ugye a selfie kérdés, az pont a világ társadalmai által legitimált értelmi szint. Csak hogy értsétek, hogy mi a selfie. A selfie az egy kinyilvánulása egy probléma megoldó képességnek, hogy a nyomorék nem tudja megoldani, hogy készüljön róla egy kép. Nem tudja egy állványra fölrakni a kurva fényképezőt, nem tud megkérni valakit, hogy kattintsa le, hanem megoldja így a szerencsétlen, és ezen a színvonalon végzi el azt az idézőjeles munkát, hogy ez lesz a végeredmény, hogy ő csinál egy szelfit. És úgy néz ki rajta, mint egy hülye. És ezt a társadalom elfogadta, és ez menő lett. A probléma megoldó képesség, ilyen színvonala, az ilyen produktum, ez menő lett. Ez a társadalomnak a hozzáállása. Ilyen szinten állnak mindenhez hozzá, a munkához mindenhez. Ilyen társadalmat építünk most, szelfiző gyökerekkel, akik mindent ilyen színvonalon fognak megoldani. Ilyen szinten a szelfivel szerintem még nagyobb baj, hogy ez hagyományosan hazugság. Tehát csinálunk egy ilyen beállított képet, ami kvázi kamu, tehát úgy csinálunk, mintha ott lennénk, és tök jó lenne nekünk, és kurvára nem jó. Tehát ugye, ahogy mondtam, szoktam látni olyanokat, hogy mások szelfiznek, mit tudom, például egy kávézóban, és egészen elképesztő látvány, hogy mit tudom, én két csajt láttam, akik így együtt így oda mentek így egymáshoz közel, így beállították a csöcst, meg csücsörítettek, meg minden, csináltak egy selfit, és utána leültek, és mind a kettő elkezdte nyomkodni a telefonját. Tehát érted, úgy csinálunk, mintha nekünk tök jó lenne a kávézóban, aztán utána megyünk a Facebookra és írogatunk. Ők nem azok, aminek mutatják magukat, és nem az, aminek mutatják. Tehát a semmit, a szánalmas villantásért, a szánalmas bennünk levő kisebbségi érzés miatt próbálunk olyat mutatni magunkról, hogy mi most éppen marha jók vagyunk, marha boldogok vagyunk, marha menők vagyunk, miközben nem vagyunk azok, és belül ugyanolyan frusztrált, vagy még frusztráltabb köcsögök leszünk, mert ennyi az életünk, hogy semmit nem teszünk, semmit nem dolgozunk meg, semmiért nem küzdünk, semmit nem teszünk le az asztalra, csak ennyit tudunk, hogy ezeket a üres szarságokat nyomkodjunk magunkról, és pont ettől nem leszünk boldogok, mert nem lesz mitől boldognak lenni, hiszen semmit nem tettünk életünkbe. Ettől lesz egy csomó ilyen szellemi és lelki nyomorék a világon, akik legalább aztán majd jó beszívnak, aztán ettől majd megnyugszik mindenki, mert legalizáljuk, és akkor jó lesz. Egy csomó mindegy... már van egyébként, de szerintem ettől még több lesz. Az emberek szeretnek bódulni. Ez jó érv. Igen, és akkor adjunk nekik még több. Az én olvasatomban, aki szeret bódulni, ez egy gyökér. Tudod, mikor kell bódulni szex közben? Körülbelül ennyi. De más módot nem látok erre. Lehet, hogy szeretnek az emberek bódulni, de az emberiség nagy része gyökér, ennyi. Na most, én nem a gyökereknek szólok. Ez a rádió azoknak szól, akik nem szeretnek bódulni, meg nem akarnak bódulni. Hanem ők mindig azt akarják, hogy normális, vállalható emberek legyenek. Lépjél hátra, nézd meg magad, egy ilyen elbódult fasz akarsz lenni, aki fetreng, vagy egy normális ember, akivel elégedett vagy, igen, aki büszke magára. Na, másik Zoli, felolvasod? Ez nekem jobban fog tetszeni, ez a Zoli, szerintem. Ez hosszú lesz, nagyon. Nagyon? Nagyon. Akkor röviden olvasd fel. Na, röviden, tök jó, most tudnom kéne, hogy melyik a jó rész benne, de nem tudom. Szóval... Első körben szeretném leszögezni, hogy magasról szarok az iskolákban mellett drogozó hülye gyerekek jogaira. Körülbelül ugyanazt látom, érzem ezzel kapcsolatosan, amit ti is elmondtatok. Cigizni, inni, drogozni menő. Értelmes, építő jellegű tevékenységeket végezni nem az, aki mégis elér valami pozitívat, azt lenézzük, kibeszéljük, kiröhögjük. Azt nem értem, hogy valaki azért, mert drogos, attól miért lennének jogai. Hát ugye mindenkinek vannak jogai, és ez független attól, hogy drogos-e vagy sem. Csak itt az a probléma egyébként az összesen jogvédő férek szervezettel, hogy ők azt gondolják, hogy azért, mert valaki mondjuk buzi, bár ezt a buzi dolgot egy kicsit meg kell magyaráznom megint, és nem jó szó a buzi, de valaki inkább azt mondom, hogy homoszexuális. Legyen csak drogos. Nem. Okay, jó. Vagy valaki jó. Drogos, attól neki jogai vannak, de nincsenek attól plusz de jogai. Amúgy is vannak ugyanannyi jogai vannak, mint egy többi embernek, de nincsenek más jogai, nincsenek extra jogai, azért mert ő valami kisebbség, ezért nem járnak neki több jogok, vagy extra jog, mint egy normális embernek. A buzi dolgot meg kell magyaráznom, ezt lehet, hogy már megtettem a rádióban. Már volt többször is szerintem, de nem baj, sosem elég. Igen. Tehát a buzi nálam egy pejoratív kifejezés, de nem feltétlenül a homoszexualitás jelenti, vagy a homoszexuálisokat, engem nem érdekel senkinek a szexuális beállítottsága. Tehát ha valakinek az edző válaszolban jön egy féreg, és én lebuzizom, akkor az csak egy pejoratív kifejezés, de ezzel nem a homoszexuális közösségeket akarom megbántani, annak ellen, hogy utálom a homoszexuális közösségeket, mert ne legyenek homoszexuális közösségek, mert senki ne vergődjön arra, hogy homoszexuális, meg arra sem, hogy heteroszexuális. Mindenkinek a magánügye nem érdekel, hogy ki milyen szexuális. De a buzi az egy pejoratív kifejezés, és teljesen a szexualitástól nálam független, meg szerintem általam a legtöbb embernél is. Na, ennyit akartam csak erről mondani. Tehát a buzit azt egy tökéletlen balfasz viselkedésre szoktuk használni. Inkább általán. Arra, ami egyébként onnan jön ebből a szubkultúrából idézőjelesen, ez a nőies picsogás stílusú affektálós valami, ugye ez ebből jön ez a történet. Más kérdés, hogy most volt az edző válaszolban, megint egy féreg, amit direktként hagytam, hogy olvassátok el, és erősen van rá esély, hogy az ő sértődöttsége az pont abból jön, hogy homokos szegény. Mert közben utána néztünk, mert hülye volt, elszólta magát, le tudtam nyomozni nagyon könnyen, hogy ki ez, és úgy néz ki, hogy ott van egy kis homokosság a háttérben, és valószínűleg azért nem szeret engem, és azért kell neki férgeskedni az edző válaszolban, úgyhogy élőben meg odajött, hogy előtte jó pofizni. Hát ez csodálatos. Na, amikor beszélgetünk arról, hogy a szonsz a falaki engem azért idegesít, mert mennyi patkány van benne, és ezt mondtam neked, hogy azért nem szeretek ilyen sorozatokat nézni, mert az életben ugyanilyen patkányok vannak, akkor többek között erről beszéltem, hogy nem akarom a szórakozásomat is azzal tölteni, hogy ilyen patkányoknak az intrikáit lássam. És nem szeretem az ilyen negatívat, nekem rossz kedvem lesz már a szonsz a falakitól, már ott tartunk, de ebben nem menjünk most bele, majd visszatérünk a szonsz a falakira. Térjünk vissza inkább Zolinak a kérdésére, illetve a válaszára vagy a levelére. Igen. Szóval eme véleményetekkel 100%-osan egyetértek, de van itt néhány dolog, amihez szerintem nem megfelelő hozzáértéssel közelítetek. Következzen egy kis absztrakt rész. Ezeket nem azért tudom, mert izomból drogoznék, hanem azért, mert sokat olvasok és érdekel mindenféle ilyesmi téma. Szóval voltak annó a különféle, ma is közismert alapkábítószerek, fű, kokain, heroin, amfetamin, extázi, stb. Ezek Magyarországon szépen sorban rákerültek egy kábítószer listára, ami mindenféle velük kapcsolatos tevékenységet komoly szankciókkal jutalmazott. A legtöbbjükre régóta létezik többé-kevésbé hatékony teszt, amivel meghatározható, hogy használta-e az adott személy. Az annó nem véletlenül került bele a mondatba, a manapság ugyanis a helyzet ehhez közel sem hasonlít. A 2010-es évek környékén egy mefedron nevezetű anyag óriási sikert aratott az erre vevő emberek körében, és egy teljesen új korszakot indított el. Tehát arról van szó, hogy kitaláltak egy vegyületet, egy kémiai anyagot, nem minősült kábítószernek akkor még, de aztán hamar rájöttek a hatóságok, hogy ez kábítószer, és akkor az okos vegyészek megcsináltak egy másik típusú vegyületet. Tehát egyébként ugyanez megy a dopingszereknél, hát ez nem új igen. téma. De mit akar mondani? Az, hogy vannak dizájnprókok, ja. amiket nem lehet kimutatni. Igen, tehát a célistáról beszél, a célistával az a baj, hogy de egyébként mi beszéltünk már erről táplálékegészítő kapcsán, a célistán az a baj, hogy mondok nektek egy nagyon hülye példát, hogyha valaki a konyhasónak egy kémiai módosításával kábítószert tud előállítani, akkor betiltanak mindent, aminek a konyhasó az alapvegyülete, és akkor betiltják a konyhasót is. Akkor azt kérdezi a Zoli, hogy ennek mi értelme? Hát nem az, hogy ennek mi értelme, hanem hogy gyakorlatilag nem tudják így tesztelni a fiatalokat, mert hiába, mert úgyis olyat fognak drogozni, amit nem lehet kimutatni. De ugye két dolog, egyrészt ezek a dolgok, a designer drogok nem olcsók. Tehát a fű az sokkal olcsóbb, bárki bármit mond, és a kölkök úgyse tudják megfizetni, egyrészt, másrészt meg nincsen nyeszük. Az itt a probléma, hogy ez az egész megközelítés nem jó. Ez a drogteszteljünk megközelítés, meg keressük a drogosokat, meg keressük a vegyületeket, nem jó. Teljesen felesleges ezzel görcsölni, ha nem magyaráztuk meg az embereknek, nem vertük bele a hülye fejükbe, hogy nem jó a drogozás, mert szarember a drogos. Tehát ezt kéne megtanítani az embereknek, azt az igényt kéne megteremteni, mint ahogy az utolsó csöves szarokat lenézik, azt az igényt kellene megteremteni az emberekben, hogy a drogosokat is nézzék le. Ez egy évtizedes dolog lenne ezeket a nézeteket de létrehozni. Nem tudom, hogy mennyi ideig tartanak, de nincsen ilyen irány, érted? Tehát azt tudni kell, hogy nincsen ilyen irányú nevelés, nincsen ilyen irányú információ, csak ez a puha szar van, hogy jaj, a drogozás az nem egészséges, és jaj, tehát ez a szintű dolog van, és a drogprevenció az, hogy megmutatják, hogy milyen vegyületek azok, mik a drogok, és ez pont arra jó, ez egy ilyen katalógus, hogy legalább a gyerek tudja, hogy ma mit kell venni, amikor akar drogozni, de tehát maga a társadalmi modellt a nem drogos, normális emberről, ezt nem mutatja meg a társadalom, főleg azért, mert büdös férgeket tesznek a tévébe eleve, meg büdös féreg újságírók, akik eleve drogosok, írják a droglobbista cikkeiket. Tehát az a gond, hogy itt az egész az alapjától van elbaszva gyakorlatilag, az alapjától nem működik, hiába görcsölünk mi ilyen listával, meg olyan tiltással, meg amolyannal, ha annak a társadalomban, annak az igényét, hogy a drogozást elutasítsák, nem teremtjük meg. Ebből a szempontból marha jó lenne tényleg az újságírókat szűrni, mert ezzel gyakorlatilag a drogozást kiírtanánk a médiából, és ez hosszú távon akár egy véleményváltozáshoz vezethet. Hát, mert, vagy a médiában mondjuk lehetne olyan dolog, hogy ne a drogért lobbiznanak. De itt megkérdezi Zoli, hogy hogyan fognak utolérni fiatalokon olyan szintetikus fűvegyületeket, stimulás vagy akármilyen drogokat, amiket még szabályozni sem tudnak, nem tudnak teszteket készíteni hozzájuk. Zoli, baszki, hazugságvizsgálat, ilyesmi, ilyen egyszerű. Nem kell kémiai teszteket csinálni az embereken, meg kell nézni a jeleket. Vannak szimptomák, hogy valaki drogos-e vagy nem drogos, ezeket a dolgokat valahogy ki lehet mutatni, vagy meg lehet kérdezni, ilyen egyszerű. Mindent meg lehet oldani, mindent ki lehet. Nem mondom, hogy igazságszérumot kell beadni a diákoknak, nem erről van szó, de valamit kellene csinálni, és nem mondom, hogy álljanak sorba, mint a Vágóhidon, és mindenki adjon vért és de valamit kellene csinálni, hogy tudatosítsák az emberekben azt, hogy ez a drogozás nem játék. Volt egy ilyen rész is, hogy a drogtesztet annyiban magatoknak érezhetitek, hogy a törvény szerint valószínűleg ti is újságírónak számítotok. Tehát ha kaptok egy levelet, hogy meg kell jelenni mondjuk december 20-án lakóhely szerint illetékes kábítószer ellenes szűrő laborban ellenőrzött vizsgálatra, amely elmaradása. Ez a másik Zoli, ugye? Igen, igen, ez még a Gyökér Zoli. És most tényleg Gyökér Zoli azt hiszi, hogy nekem probléma lenne az, hogy elmenjek és húgyozzak? Hát én biztos, hogy kurva anyáznék, mert nekem nem nagyon van időm arra, hogy járkáljak húgyozni mindenhova, de egyébként ezt simán bevállalnám. Tehát ez nem probléma. Nem tudom, mi ezzel a probléma. Tehát ha kapsz egy levelet, hogy az illetékes tüdőszűrő intézetbe el kell menned tüdőszűrésre, akkor ez probléma? Nem értem. Nem értem tényleg. Mi ezzel a gond? Semmi. Ugye nyilván én nem bukok meg, és biztosan tudom, hogy te se buksz meg. Tehát kapnék egy levelet, hogy jó napot kívánok, értesítjük, hogy fáradjon el ide, ebbe és ebbe az intézetbe, amivel garantáljuk, hogy önnek nem kell drogos köcsökök között leélni az életét, akkor ez nekem probléma lenne? De mint mondtam, na, a másik Zoli azt mondja, hogy szerinte az a megoldás, hogy engedélyeztetett drogokat kell csinálni, ami bizonyítottan nem káros. Ez egy hülyeség. Ez a végén van. Szarás előtt engedélyeztetni kell a szarotok tartalmát. De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy feldobták azt az esetleges tiltási eljárást, hogy alapvetően betiltanak mindent, és akkor, hogyha te valamit el akarsz adni, akkor azt engedélyeztesd. Tehát engedélyeztesd a kreatint, engedélyeztesd az asztali sót. Érted, hogy miről beszélek? Betiltunk mindent, és hogyha valami van, akkor te azt engedélyeztesd. Igen. És akkor nem lehet azzal kavarni, hogy új vegyület a fűből, mert be van tiltva. Tehát, hogyha nincs engedélyeztetve, ja, akkor be van tiltva. Értem. Érted? Igen, ez egy józan megoldás, de szerintem a még józan a megoldás, hogy legalizáljunk mindent, és mindenkinek, amit a múltkor is kifejtettem, legalizáljunk, mindenki drogozzon, a mindenki azt csinál, amit akar, és szépen kerüljön be az orvosi kartonjába. És vállalja fel. Ennyi. Nem kell sunyiskodni vele, nem kell kimenni tüntetni a fűért. Semmit nem kell csinálni, nem kell lobbizni, nem kell lobbicikkeket írni. Legyen mindenki drogos, aki akar, de tudjuk, hogy az, amikor megy a munkahelyére, akkor benne legyen a szakmai önéletrajzába, hogy ő rendszeres kannabiszfogyasztó. Köszönjük szépen. Akkor a munkahelyen majd azt mondják, hogy ja, köszönjük szépen, mi nem szeretnénk kannabiszfogyasztót. A másik munkahelyen meg azt mondják, jó, hogy mi kannabiszfogyasztót keresünk, de jó. És akkor az élet megoldja, meg a piac megoldja, hogy ez egy életképes modelle, vagy nem. Ilyen egyszerű. Van egy másik megközelítése még Zolinak, ami megint egy fasság szerintem, úgy nézem. Mi van akkor, ha valaki 20 éves edzésmúltal a háta mögött, 3 gyerekkel, jó munkahelye, sok pénzzel úgy Nem, erről már volt szó, nem, ez az, amikor nem az 1%-ra csinálunk igen, törvényt, mindenkire csinálunk törvényt. Ez a demagóg butaság, amikor egy megmagyarázzuk nem ilyen hülyeséggel. Tehát, hogy mindegy, ne is, tehát itt a nem, mindig az, tehát tudod, mire hasonlít ez az egész? Na. A Robogó blogban, amikor még hagytam, hogy kommenteljenek az agyhalottak, volt valami olyasmiről szó, hogy miért nem lehet ketten menni a segédmotoros kerékpáron. És leírták a húgyagyúak, hogy ő igenis ketten, mert ő ezzel viszi a fiát az iskolába. Ja, meg sisak se kell, mert a sisak az hülyeség, mert ő kurvára tud motorozni, neki nem kell sisak. És nem érti meg a hülye gyökér, hogy tegyük fel, hogy ő tényleg kurvára tud motorozni, és tényleg nem kell neki sisak, és nem fog elesni, és nem basszod a 6 éves gyerekének a fejét a betonhoz, aki aztán utána majd félig megbénul, meg majd nem tud beszélni, és élete végéig kezelni kell, tegyük fel, hogy ez nem történik meg. Azt nem érti meg a húgyagyú, hogy ha ő a standard, az ők is elméletében... De nem ő a standard. Ezt nem érti meg egyébként. Igen, tehát ha neki engedjük, tehát ha a profi, nem tudom milyen motorozó, Uber fasza, stunt rider Józsi bácsinak megengedjük, és általa bárkinek, és vele nem lesz baleset, az nagyon szép. De a 12 éves hülye gyerek föl fogja tenni a 12 éves hülye lányt a szar, fékkel rendelkező, lefosott, nyiszogó, ilyen élőhalott robogóra, ami életveszélyes, és meg fognak halni. Vagy valaki meg fog ölni valakit. És ezekből a hülyékből lesz a több. Mert mindig a hülyéből van a több. De ha nem a hülyéből lesz a több, és a profi, nagyon motorózó, sisak nélkül soha balesetet sem elkövető valakiből lesz a többség, és csak meghal egy valaki, mert megengedtük ezt a hülyeséget, akkor is meghalt egy valaki. Ez egy élet. Tudjátok, az emberi élet az az a baj, hogy ez egy abszolút dolog. Nincsen olyan, hogy tök jó, mert 1 millió ember nem halt meg, de és egy halt meg, akkor csináljuk ezt. Ilyen háborúban van. amikor választani kell, hogy 1 millió ember hal meg, vagy egy. De ilyen, hogy valamit megengedünk, mert 1 millió ember nem hal meg, az biztos, egy meghal, nem baj, ilyen nincsen. Tehát ez egy hülye gondolkodásmód ez az egész. Hogy azért, mert én okos vagyok, én tudom kezelni, persze ezt is csak én képzelem magamról, ezért engedjük meg, és leszarom a többieket. Ez nem így működik. Hát ennyiből adhatnánk fegyvert mindenkinek a kezébe. Megvan a úzis videó, ugye mostanában jártam lőtéren. Nem láttam. YouTube 9 éves kislánynak lőtéren adta az instruktor a kezébe az uzit. 9 éves kislány meghúzta a ravaszt, és a fegyvernek a visszarugásától, ugye nem is sorozatra volt állítva, a fegyver, ahogy rugott, felemelte a kezébe a fegyvert, csinált egy ilyen félköréves kaszálást, és ugye egy húzással kiment az egész tár, egy ravasz, vagy elsütő billentyű, mert ugye nem ravasz, mert az a róka, az elsütő billentyű meghúzásával, ugye a kis csaj kilőtte az egész tárt, azonnal rogy kiment, és a fegyvernek a visszarúgása miatt, ugye a kis kezével nem tudta megfogni, csinált egy ilyen félköréves mozdulatot, és így egy-egybe pofán lőtte az instruktort, aki azonnal meghalt. Hát igen. Ez előfordul. De hát mi az Istenért volt, aki... Legalizáljuk a fegyvertartást azért, mert Józsika úgy képzeli, hogy ő nagyon, nagyon jól ért hozzá, és nem tudom miért volt, mert elmebetegek valószínű. Ezért nem engedjük meg, hogy a kezében legyen. Tehát ilyen egyszerű, tényleg. Ez egy ilyen dolog, a többség nem bír a feladatom. Tehát amikor valaki olyan hülye, hogy elmondjuk, hogy ne is írjatok drog mellett érvelő demagóg fasságokat, mert épp erről beszéltünk, hogy mennyire szánalmas, hogy próbálnak érvelni mellette, és mégis leírja ugyanazt a demagóg szart, amit az összes faszkalap mindig leír. Akkor milyen értelmi színvonalról beszélünk? Csak ennyi volt az utasítás. Ne írj ide ilyet nekünk. Ennyi volt az utasítás. Nem sikerült megérteni. Biztos, hogy tudod kezelni a drogkérdést? Ha ennyit nem bírtál megcsinálni, hogy ne írj nekünk droglobbista levelet, ennyi volt csak. Ennyi. De nem, nem megy. Na, hagyjuk. Zenéljünk. Ideje lesz zenélni egyet. Nagyon ideje lesz. És ha már zenélünk, akkor szerintem előbb-utóbb végig fogjuk nyomni az ICDC-nek az új albumát. Hát akár. Ugye, hogyha mindegyikhez csinálnak egy klipet, akkor meg főleg. És hát most ez a szám, ez végülis ez se az igazi. De mintha jobb lenne. Meg a klip az meghatározottan jobb. Hát a klip az egyértelműen jobb. Bár az se az igazi, de ez elmegy. De azért jobb. Most igazából kit érdekel a videóklip? Tehát én nem nézek videóklipet alapvetően, de azért a múltkor ez tényleg nagyon rossz volt. Na mindegy, ez a Rockor Bust. Egyébként ez sem az igazi AC/DC szerintem, de ez is egy tűrhető szám. Ha szerencsénk van, akkor ki fog jönni, akkor az lesz, hogy sokat hallgatjuk, és ki fog jönni nekünk, és azt mondjuk, hogy ez jó, én abban reménykedek, hogy ez ilyen lesz, mert vannak olyan dolgok, amit az ember első hallással nem ért, hanem ennek egy kicsit érlelődnie kell. Nem hiszem, hogy ez olyan, de meglátjuk. Lehet, hogy ilyen lesz. Reménykedjünk. Hát kiderül. Szóval AC/DC, Rock or Bust. Yeah! Folytassuk a témákat ilyen kis színes jellegű okosságokkal. Az egyik például a selfie baba, ami egy magyar termék, hát erre mondják azt oroszul, hogy facepalm. Tehát ez van, és ezt gyártja valaki. Nem tudom, hogy hogy működik. Lehet, hogy nagyobb okosság, mint magadat fényképezni egyébként. Mert talán az lehet, hogy ott vagy a, mit tudom én, Empire State Building tetején, és nem magadat fényképezed le selfie módon, mint egy nyomorék, hanem a te képmásodra készített babát odarakod, és lefényképezed, és akkor az még egy ilyen poénos is, hogy a baba van ott. Ez lehet a selfie baba? Nem tudom. Én nem értem igazából az egészet. Én ezt talán rádióban hallottam, valami olyasmiről van szó, hogy elküldöd a fényképedet, és a te baba másolatodat megcsinálják. De ez kinek jó, vagy mire jó? Hát mondom, erre jó, hogy nem magadat kell fényképezned, hanem ha egyedül vagy, ott vagy egy adott helyen, akkor odarakod a babát, és azt fényképezed le, hogy ott van a helyen, és az a szimbolizálod magadat. Hát és én azt viszem magammal? Igen. Én ezt elhagyom. A fényképezőt is. Én magam. Elhagyom, ráülök, tönkreteszem. Na jó, mindegy, ez nem nekem van kitalálva, úgy érzem. Hát ha most turistáskodsz, akkor viszel magaddal valami tatyót, érted, abban van a szendvics, meg minden, úgyhogy nem biztos, hogy ez... Ezt én még egy poénnak fel tudom fogni, ha ez tényleg úgy működik, ahogy én gondolom, akkor ezt még egy poénnak fel tudom fogni, sokkal értelmesebb dolognak, mint ami a maga a szelfizés. De mindjárt kinyomozzuk, 30 cm-es smását készítenek el bárkinek. Ez már vudu babának is elmegy. Ha valaki ellopja, meg mit tudom én, szerez egy hajszálat, akkor tűket böködhet a seggedbe. Ja, de egyébként a HVG cikket nézem most, és igazából nem derült ki, hogy mi ez. Na, hát akkor ez egy tök jó cikk. Tehát ez lehet, hogy nem is az, lehet, hogy én gondoltam ezt egy értelmes verzióban tovább, és lehet, hogy nem ez a célja a selfie babának, nem biztos, hogy erre jó, hanem lehet, hogy csak van egy kis képmásod, és akkor ez úgy van. Lehet. Az ajándék lényege, hogy bárki elkészítheti a saját aprócska mását, ehhez nem kell más tennie, mint küldeni egy fotót a gyártóknak, és hamarosan meg is érkezik a 30 cm-es baba, olvasom a Bors Online című szennylapban. 19 000 forint az alapár, ami két ruhadarabból álló öltözéket is tartalmaz, de nem derül ki, hogy a selfie babának mi a funkciója. Az nem. Nem hát úgy tűnik, hogy kapsz magadról egy figurát. Ez marha jó. De hogy ezt úgy kell-e használni, mint ahogy én szerintem gondolom. Szerintem ezt nem kell használni, szerintem ezzel azt csinálsz, amit akarsz. De lehet, hogy ez csak egy baba a saját magadról, és akkor teljes fasság az egész? Igen. Anyám borogas basszus. Nem tudom, odaadhatod a gyereknek, hogy játszon vele, és túl sokat gondoltam az emberiségről, lehet? Szerintem igen. Én mindig nagyon optimista vagy, meg idealista. Ja, igen, idealista vagyok, ez egy nagyon nagy hibám, hogy... Meg az is nagyon nagy hibám, hogy mindenkit a saját színvonalon kezelek. Tehát úgy gondolom, hogy pedig nem kell. Ugye az embert azért basszák át például, a trógerek, mert hát te becsületes vagy, abból indulsz ki, hogy a másik is az, és közben nem az egyáltalán. Hát ez így szokott lenni. Úgyhogy nem szabad bízni. Különösen, ha pénzről van szó, akkor nem szabad bízni semmiben. Nagyon óvatosan kell kezelni mindenkit. Főleg, hogyha bekerül a képbe a pénz, mert tényleg azért, na mindegy. Mostanában ugye jönnek ki a filmtrélerek, és hát ebből az egyik dolgot azt igazából külön meg kell említenem, majdnem elfelejtettem, ez a Star Wars 7 Budapesten. Ó, igen. Ami én azt mondtam, hogy ez nagyon hamar el fog érni a 100 000-et, és el is érte a 100 000-et, de nekem az a lényeg, hogy ezt a Fűzi barátom csinálta. Tehát ő valamennyire kattant, ő mondta nekem, hogy ezt ki fogja rotoszkópolni, meg fogja csinálni budapesti helyszínekkel. Megcsinálta, én alapvetően beszartam a rögéstől, persze nekem ez azért segít így ilyen szempontból beszarni, mert ugye amikor saját is személyes ismerősödről van szó, akkor egész máshogy tekintesz egy ilyen dologra. Különösen, ha bennül az ember az X-szárnyúban, és még a fejtartása is timmel teljesen, hát ott én sokkot kaptam tényleg, tehát állat, tehát atom. Úgyhogy ez egy marha jó poén volt, és hát ugye vannak ilyen tehetséges emberek, akik ezt meg tudják csinálni, és nem is egy hetes munkával, hanem ezt ilyen viszonylag hamar össze tudják dobni. Előfordul bizony ilyen. Ami nem semmi, nagyon érillem azt, aki ilyen ügyes ezekben a dolgokban. És hát ez valószínűleg el fog eléggé terjedni. Most szerintem ilyen 120 körül van a nézettsége a YouTube-on, és ez nem a szokásos kamu nézettség, hogy most belekattintottunk, meg beletekertünk, és néztünk 5 másodpercet, és leszartuk, hanem biztos vagyok benne, hogy ezt végig is nézték az emberek. Hát ez nem olyan, amit kinyomsz. Tehát a trailerek általában elég hatásosak ahhoz, de most, hogyha még van benne egy extra csavar, akkor meg főleg megnézed. Na most a Mad Max trailer az is extra hatásos, mert nagyon szépek a színek, a látvány, minden, csak amit én nem látok, az a lényeg. És mi a lényeg? Ugye a Mad Max filmekkel megint az a probléma, hogy mi ezt egy fajta autós filmnek látjuk, csak a rendező nem. És ezt meg is mutatta a harmadik részben, mivel már nem volt autó egyáltalán. És nem tudom, hogy ezt az autós vonalat meg fogjuk-e kapni egyáltalán, mert a trailerből úgy vettem ki, hogy Max-nek az autója, ami egyébként egy Ford Falcon XR74-es évjáratú amerikai, nem ausztrál izomautó, az én úgy látom a trailerben, hogy ez megsemmisül az elején. Tehát nem nagyon látom át, hogy itt most itt ennek a hát de utána látvány. Azért meg lehet autózni, tehát elvesszük a többitől, meg ilyenek, tehát ez működik. Jó, de nem a sajátja van. Okay. Tudom, a kultikus autó nem az van többé. Tehát lehet, hogy érted, most a Magnumnak az első részben meg semmisülne a Ferrari, az hogy néz neki? Vagy a Knight Riderben, akit az első részben meg semmisülne, és egy akármilyen fossal mászkált volna Michael Knight, meg soroljam ezeket a dolgokat. Jó, hát de lehet utána másik kitet csinálni, tehát ez nem hát probléma. Én nem tudom, hogy ez a vonal benne lesz ebbe a dologban. Meglátjuk. Nem hiszem, hogy ez a rendezőt érdekli egyáltalán, és amúgy is az egész valahogy nem, nekem nem áll össze. Tehát, és egyre inkább az a bajom az új filmekkel, hogy így megnézem, és azt mondom, basszus, ez nem volt. A régi filmek azok jók voltak. És vannak még jó filmek, csak marha ritka. De a Star Wars 7 nem ugyanez volt. Tehát ugye a Star Wars 7 trélet megnéztük, beszéltünk a szánalmas fénykardról, de ezt leszámítva se állt össze a feka ott az elején a Tatooine-on. Megint, csinálok egy pólót, megint a tetves Tatooine. Miért? Nem értem. Miért kell Tatooine? A galaxisban nincs elég rohadt bolygó, vagy mi a probléma? Na mindegy. Szóval nem tudom, te mit gondolsz erről a Mad Max trailer dologról? Hát nézd, én nem tudom. Nem tudom hova tenni. Úgy nézett ki, hogy lesz benne akció, úgy nézett ki, hogy lesz benne látvány, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Most én kíváncsi leszek, valószínűleg megnézem, talán még moziban is, ki tudja. Hát valószínűleg én is megnézem, de nem biztos, hogy ilyen nagy bárakozásaim lesznek, de azért, tehát nagyon sokan azt mondták, ú, ez nagyon jó, minden. Hát nálunk ez nem. Hát van egyfajta bája a trailernek, de őszintén szólva, nem izgultam rá olyan nagyon. A Mad Max-re kapcsolatban még egy érdekes kérdés, hogy a Tom Hardy jó lesz a Mad Max-nek, mert hogy jó színész, hát végül is nem egy rossz színész. Én láttam egy-két filmébe, amikor úgy jó volt, bár nekem valami nem szimpatikus annyira, nincs ilyen annyira kifejezetten nagyon szimpatikus feje számomra, vagy én nem tudom, de volt egy-kettő jó film, amiben tényleg jó volt, tehát mindegy. De hogy Max, a fene tudja. Hát figyelj, olyan nagyon sok figurát ő nem tud alakítani, tehát a ló lesz, az megvan neked? Nem tudom, melyik az? A Transformersből az a hülye gyerek van benne, meg a Tom Hardy, meg még egy fasz. Valami gangster film? Olyasmi, hát alkohol csempésznek, meg főznek. Nem emlékszem rá, de szerintem láttam. Ilyen, nem tudom, 1900-as évek eleje. Nem láttam, illetve láttam, na, de nem emlékszem rá. Na mindegy, akkor nem számít. Abban van Tom Hardy, ő szerintem azt a figurát tudja, hogy nagyon komoly, nagyon csendes, néz, és akkor, hogy ha arról van szó, valakit pofán ver. Rettenetesen rossz filmben van, amikor végig autóban ül és telefonálgat. Van egy olyan film is, az rettenetes, az kurva szar tényleg. Tehát az, ezt nem láttam. Hát ne is nézd meg, nem mit eszembe mi a címe. Az első benyomás az, hogy baszki, most tényleg ez lesz a Max. Ennyi, és körülbelül itt is, eddig is jutottam el. Nem gondolod, hogy Tom Hardy ezt így össze tudja hozni? Nem az, nem. Tehát ránézek, és én nem azt látom benne. Tehát szerintem nem olyan karakterű ember, mint amilyen Mel Gibson volt akkor még fiatal Maxnek, úgyhogy szerintem nem stimmel az egész. Hát meglátjuk. Hát újra értelmezték rendesen. Az biztos, de hát most még egy Mel Gibson nincsen. Jó, de biztos, hogy lehetett volna valakit találni, tehát nem nagy ügy. Hát, bár talán. Egy kicsit az a bajom, hogy a mai fiatal sztárok mondta olyanok, hogy mindegyik valahogy nekem ilyen, nem tudom miért. Talán azért, mert én már öregebb vagyok rájuk, és nem tudok rájuk felnézni. Lehet, nem tudom. És nem tudom őket hősnek látni a kis fiktív világban. De csomóra azt mondom, hogy egyrészt, hogy tudod mi, mármint, hogy buzi, vagy valami nyál van benne, ami miért nem szimpatikus. És, de egyébként ez női főszereplők is van a Terminátor trailerben. Megláttam azt a pocokfejű nyomorék gyereket, aki a Die Hard 5-ben is volt a Bruce Willis fia, és ő lesz a John Connor, és azt mondtam, hogy baszki. Én arról emlékszem rá, hogy ő volt a Spartacus haverja. Az egy rohadtul szimpatikus gyerek egyébként. Na, a csaj, aki a Sarah Connor, és ott megáll az autóval, és kiabál, hogy gyere velem, ha élni akarsz, hát az megint honnan szedték azt a szerencsétlen. Tehát ez egy ilyen nulla, semmilyen csaj, semmi kisugárzása, semmi. Nem értem, hogy mi van Hollywoodban tényleg. Mindegy. Hát de egyébként ő nem egy rossz színésznő. Mondjuk nem nézve a Trónok harcát, úgyhogy nem ismered, én leginkább onnan ismerem csak. Hát valószínűleg, hogy pont ezeket a kis tévésorozat sztárocskákat dobták be, hogy már az ő nevük behozza, de legalább nem kell annyit fizetni, de nagyon kis senki, semmit. Nem tudom, nincsenek már olyan színésznők, vagy nem tudom mi van. Van egy csomó egyébként ilyen menő színésznő, akit én rohadtul utálok, például Scarlett Johansson, engem a rohadtul irritál, ránézek a fejére, rosszul vagyok, nem tudom miért. Hát nem egy Kim Basinger, az biztos. Na mindegy. Zenéljünk. Igen. Na egyébként ezekkel a magvas gondolatokkal kb. Be is fejezzük a mai drogos rádió különkiadásunkat. Szívjunk el, mindenki szívjon el egy... Mit szívjon el mindenki? Egy spanglit. Nem, szívjon el egy turmixot. Lehet, hogy kitalálom ezt, dehogy nem, szívószállal. Lehet, hogy kitalálok egy új drogozási módszert, mondjuk jeget kell tenni a turmizba, összeturmizni, turmizgépre, és akkor el kell szívni. És akkor vagy szívni. A fejedre öntöd a jeges turmixot. Az nem jó. Ez nem jó? A nem. Francba. Nem, szívni kell. És az jó lesz tényleg, megcsinálom. Most úgyis vettünk egy új turmizgépet, amiben lehet így jeget darálni. Ez, és akkor lesz ilyen fasz a fagyis izé. Most úgyis ilyen tojásfehér és proteines turmixot szoktam iszogatni egyébként, amit régen utáltam, de rájöttem, hogy kell bele víz is, nem csak tojásfehér elé, és akkor úgy egészen tűrhető lesz. De ezeket az apró kulisszatitkokat, ezeket nem áruljuk el, mert nem érdekes. Csak annyit, hogy úgy néz ki, lesz BBTV 100 DVD. Ezt már szerintem a legtöbben tudjátok. Mert egyszer az Bodó így mi rábeszélt, és akkor mondtam, hogy hát miért csinálnak meg, maximum ez kisebb széria lesz, mint a támadás. Abszolút jó hangzik, de valami extrát erre is akarok csinálni. Például egy drogos külön számot. Nem csak vicceltem. Szóval ennyi volt a mai rádió. Az a jó hírünk van, hogy lesz karácsonyi rádió. Tehát szentestére tervezünk egy rádiót csinálni. Nem lesz élő, az se, hanem halott lesz. Hát, mint általában a podcastok, ugye? De lehet, hogy ezt nem fogjuk most limitálni. Most megpróbáljuk limitálni, hogy egy óránál legyen nagyon hosszabb. Úgyis hosszabb lesz, de megpróbáljuk mégis limitálni, és az a lényeg, hogy majd ezt nem fogjuk limitálni, ezt a karácsonyitot majd minden, de tehát az frankon karácsonyi hangulat, csendes éj, meg fenyőfa lesz itt, meg mindent oldott, tehát rendesen, és énekelni fogunk a kis angyalkákkal együtt fogunk énekelni. Úgyhogy, attól mentse meg az Isten a hallgatókat, hogy én énekeljek nekik. De hogy nem simán fogsz énekelni, csendes éjt, meg meglátod, nem lesz ezzel gond. Na, azon gondolkozom, mit nyomjunk be zenének. Joe Welsh, Analog Man. Jó, ez egy ilyen kicsit parasztrokkos valami. Hát ez ilyen... Nem elég paraszt nekem, de... Jó ez. Jó. Ez férfias zene. Igen, analóg ember. Tehát ez a nem digitális ember. Így van. Hogyha bármit hozzá szeretnédek szólni a rádióhoz, nem drogos témában, lehetőleg kérjük, hogy a gyökérfasságoktól kiméljetek meg minket, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre írjatok. Igazából ez rólam szól ez a szám, én analóg ember vagyok. Tehát nekem nincs okos telefonom, hanem nyomkodós valami, még van gomb, tudod? Tudom, nekem is van. Ez meg tapizza azt a szart. Tehát ez a különbség lehet az analóg ember és a digitális ember között, vagy nem tudom. Nem hiszem. Lehet, hogy nem erről szól a szám, de nem baj, azért jó. A viszont hallásra. Sziasztok!